أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر قالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. اس بڑی آیات کریمہ کی دلیل نقلی اللہ ذکر کئی صداقت دو قرآن باندھی چلاوی دا قرآن زم زما حق او سچ رشتنی کتاب دے پڑے بان دلیل نقلی ذکر کئی دا توراتنا دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامنا چسنگ تورات حق او سچ کتاب و زما اللہ وی دغرنگی قرآن ہم زما حق او سچ رشتنی کتاب دے ولقد آتینا موسی الکتاب او تحقیق سرا ورکڑے او مون موسی علیہ الصلات والسلام دا تورات من بعد ما اهلکنا القرون الاولى دا زی ہوتو خواه پس دا غنان چی حالا کی گڑی وی منگا پیڑے ڈنبنے اغا فرعونیان چی اللہ وی تبا مکڑل دا داغی نروستو اللہ وی موسیٰ علیہ الصلات والسلام لم قانون ورکو تورات بسوائر لنناسی دسڑو رناگانی دی لنناسی دا پار دا خلقو تورات ہم دسڑ رناو توراتم ہدایت و رحمتو اور دا صفات دا قرآن کریم ہم ذکر کی گی تاسو زیب زیب اندیو لستل دا اللہ رب العزت ہر یو کتاب آغا دا زڑا رناوی دا زڑا بصیرتوی دا اللہ ہر یو کتاب ہدایت او رحمتوی اللہوی بسوائر لنناسی دزڑ رناگانی دا پار دا خلکو وہدن او ہدایت تے ورحمتن او میرو بانتیادا لعلہم یتذکرون خام خانچ دوی پند او نصیت واخلی اولی سب دیزی باندی اختتام تورسی دا وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر اور دلی زنا دا دوی میسر صورت تا او بڑی دوی میسر کی دا تر اخر پورے اللہ ذکر کئی اس ولی کہ اللہ مقاصد اربع ذکر کئی اغسلور مقصدی مسئلے چہ دا ہر یو پیغمبر پا بیان کی دا سلور خبر لازمی بوے یو اثبات دا توحید ہر یو پیغمبر دا اللہ یو والے بیان کرے رہے اثبات دا رسالت ہر پیغمبر قوم تخپل پیغمبری بیان کرے دا درہم صداقت الکتاب ہر پیغمبر قوم تا دا اللہ قانون بیان کرے رہے کعب کتابو کعب صحیفو کدل با اللہ خپل ورکڑے و کدبل پیغمبر بو آسلورم ایمان بالآخرہ ہر پیغمبر قوم تا دا آخرت دعوت ورکڑے رہے چو خلقو یورز راتن کی دا یوم الآخر و توئی دا قیامت رز دا دا حساب و دا کتاب رز دا حساب و کتاب بکی گی نیکان بجنت تزی او بدان اغب جانم تزی نو ایمان بالآخرہ ہر پیغمبر دے بیان کرے اول اللہ ذکر کے اس بات دا رسالتو وما کنتا بجانب الغربیے اور نوی تو اے پیغمبر علیہ السلام تو السلام بجانب الغربیے پا طرف دا مغربی دا کوئی تون از قضینا الی موسیٰ الامر کلانچ فیصلہ کولمونگا یا کلچ حکم کولمونگا موسیٰ علیہ السلام تو السلام تا دا کار نبوتا وما كنت من الشاهدين اور نہیں تو اے پیغمبر علیہ السلام تو السلام دا حاضرنا اللہ وی اے زمان محبوب پیغمبر کلچ ما موسیٰ علیہ السلام تو سلام تا پاول زل باندی پا کوئی تور کی حکم کولو چی اذهبا الی فرعون انہو توغا لان شے دوان فرعون تا یقیناً اغسر کش شویرے نتود دغا کوئی تور پا دی مقام کی موجود نوی اللہ وی تا تے پتر دیو جنن ندے جی تپا دغا زے کی موجود وی تپا دغا زے کی موجود نوی اسم تا حاضر ناظر نی چی یو زے موجود نو دبل زے تا تپا تا نشتا خورس تو اللہ زے کرکی چی دا سو دا اللہ وی زمان ربان تیاوا ولیکن رحمتا من ربک اللہ وی دا زمان رحمو چی ما پتا باندیو کو چی لادشا او دغرنگی بیانو کا ما در باندی رحمو کو خپل پیغمبر میں دن جوڑ کو او دغرنگی را پخوانو اغا واقعات میں نتا یو یو بیان کو چی موسیٰ علیہ السلام سر دا شویو ابراہیم علیہ السلام سر دا شویو اگو راغیز لنو تنکڑے مسئلے بیان کڑے وا تم زلمت انگو بیان کوا او رب تم نمخ کی سر دا شو چکل تو مقاصد اربع بیانے نہ تکلیفوں نہ مصیبتوں نہ برارے سی خسڑ بن تنگے اگور موسیٰ علیہ السلام تسڑے تنکڑے رے سونا تکلیفوں نہ وترا رسی دلی وما کنتا من الشاہدین او نیتا من الشاہدین دا حاضرنا اللہ وی اے پیغمبر تا حاضرنی پا جند وطا ہوئے پا جند وطا دا خبر رکھے دیوی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے او پا جند و تا اللہ وی جتا حاضر نی تا تا پتا نشتا ولیکن انشأنا قرونا بسا برا زشان بسا خبری مکو کن ولیکن انشأنا قرونا لیکن منگا پیدا کری دی پیڑے لیکن منگا انشأنا قرونا پیدا کڑی وی منگا پیڑے فتتواول علیہم العمر اگدشوا پدویبان زمانا سمت در شو دو دنیا پا غمستو کی لگیا شو آدھا رنگ جند آغے مقصد جند دنیا آغے تخپل مقصد ویلے حالان کی دنیا دا جند دا خو ضرورت تے مقصد زمون سره هغه آخرت ته خو هغه ا مقصد ضرورت وګڼلو بلکې دا غی نه انکار وکړو چې قیامت به کې چاره وسته او د دنیا پاغې ششرت او مستو کې داس یو حد ته رسیدل چې هغه ویل سدینوم بسوم دنیا دا مال دولت ته او بسوم دادی نه دین ته اوزګار او نه قران ته اوزګار نہ دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر اطاعت او تابدار توزگار وما کنت ساویان فی اہل مدینہ او نوی تولاڑ فی اہل مدینہ پا مدین والوں کی ساویان اسم فائل نے نوی تو ساویان ولاڑ فی اہل مدینہ پا مدین والوں کی تدلو علیہم آیاتنا ایسا بیٹکتے ہیں تم زودان بوشو تتلو علیہم آیاتنا چلوستل لی پدوی باندی احکام زمونگا یا آیاتون زمونگا دغرنگی موسیٰ علیہ السلام چال تک کمی خبری اتری کڑی زائر دا لس کالی تیر کڑی دنو چاہتا بے بیانم کڑی نتب دا غزے کی موجود نوی چے تام خلکو دا اللہ احکام بیان کڑیو زگج تب دا غزے کی موجود نوی دے وی اولین و آخرین منیو کا نمانی وی اول دا مخلوقان تو آخر دا مخلوقات دا خو بنبیر دا خو صفت دا اللہ دے وال اول والآخر مخلوق نو اللہ مخلوق بنی اللہ بھئی دے وی نبیر سلام اولین و آخرین منیو کا نمانی اولین مانا کا دائی چی دا پلار نمخ کے پیدا ندازا نمانا زګه چې د پلان نرستو پیدا لري د عبد الله صاحب نرستو پیدا لري په هغه خبرو کې نه پوي نو ځین خلک بدین نه پوي ولکننا کننا مرسلین لیکن یو مونگا لیگن کے دا پیغمبرانو پا ہر موقع و پا ہر زمانہ کے اللہ وی انبیاء ملے گلی دی دا قوم دا اصلاح دا پارا. وما کنتا بجانب التور وما کنتا بجانب التور اونوی تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موجود بجانب التور پترب د کوئی تور ازنا دینا کلاچ حکم کڑو مونگ موسی علیہ السلام تدکار دا اگر پس دا ہلاکت نہ تل دی کوئی تور تا چکلا فرعونیان تباشو او دی وڑے دل پدریاب باندے موسی علیہ السلام تے حکم کو چراشا سلویخ تو شپوڑا پارا چرتا کوئی تور تا نالتے والا بیا قانون ورکڑے دے آرام ام کڑے رے بیا والا قانون ورکڑے توراتا اس موسیٰ علیہ السلام دے دینا مخ کسا بیانول نا صحیفے بیانول صحف موسیٰ پوئے صحف ابراہیم و موسیٰ نا آگا صحف دے موسیٰ علیہ السلام صحیفے دے موسیٰ علیہ السلام اگے بیانول وما کنت بجانب التور اونوی تے پیغمبر علیہ السلام موجود پر درب دو کوئی تور ازنا دینا کلچے حکم کولم موسیٰ علیہ السلام تدکار ولیکن رحمتا من ربک لیکن دا میرو بانتیار دا طرف درمستانا چھے تا پاغذے کی موجود ہم نوی او اللہوی بیاندتا ما ہر سو بیان کر دا سر زمان میرو بانتیارا دسر پارا میدا بیان دا توکڑو لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لتنذر قوما دے دا پارا چی اویرے قوما حق قوم ما اتاهم من نذیر چی ندے راغلے دویتا من نذیر سوکی رورکو ان کے من قبلک مخکستانا زگد عیسیٰ علیہ السلام درستو ڈیر زمانہ اغا دا سوا چاہے کہ انبیاء ندی راغلے او پر خل کو باندے ام دا سی تیر شوی نو اغی طرف تے اشارہ کئی 571 او 40 سو کالش اگر نبی علیہ السلام تو السلام پا 571 عیسوی بانے پیدا نے پتہ گا 571 عیسوی او دغرنگے 40 سال و سربیاں دا نبوت چلا دا 40 سال پا عمر کی وطبیا نبوت ملو شوئے نو دا 40 سال مسرکن سو شو تقریباً 611 سال دا دیتا زمانہ دا فترت ویخا پا دے کہ انبیاء نی دیرا غلی نزک وطوئی چی ما آتاہم من نذیر من قبلک ما آتاہم من نذیر من قبلک دیڑا پارا چو یرے اگا قوم چی ندیرا غلی دویتا من نذیر سو کی رون کو ان کے من قبل کا مخکستانا لعلہم یتذکرون خام خانچ دوی پند او نسیت و اخلی ولولا ان تصیبہم مصیبت ولولا شرطیہ دے جوان بے حذف رو باسی کلام اصل کی دان سے دے ولولا اصابت المصیبت اول جان سرولی کے بے تفصیل کو ولولا اصابت المصیبت بسبب اعمالہم لما ارسلتک فیقولو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك ونكون من المؤمنين ولولا اصابۃ المصیبت او کچری نور سیدل د مصیبت بسبب اعمالهم بسبب د اعمال د دوی لما ارسلتک نما بنوے لے گلے تو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ وی کا مصیبت تکلیف عذاب دا انسان دا خپل عمل دا وجن نرات لے نہ اللہ وی ما بت نوے لے گلے ندی و بیا سویلے فیقول نو ویل بدوی ربنا ورب زمونگا لولا ارسلت الینا رسولا ولی درون لے گلو مونگتا یعظیم شان پیغمبر کرا لے گلے دی وے فنت تبع آیاتکا نو تابداری بکڑی و مونگ دا آیاتو نستا و نکون من المومنین او او مونگ دا مومنانونا اللہ کا پیغمبر دی را لے گلے وے مثال کہ تم انوی را لے گلے او پا دوی عذاب را گلے وے نو سبے وے لے کہ یا اللہ یو عظیم پیغمبر با دی را لے گلے وے نزا مونگ بے تابداری کڑی و مونگ با مومنان شوے وے نو پیغمبر نہ دے راغلے و عذاب راغو پوشے پا خبرو کنو اللہ وی تمہیں سر پار رو لے گلی چھر دوی دا بانا ختمشی پوشے ولولا انتو سویبا مصیبتا آگچر نوے رسیدل دا مصیبتا بما قدمت ایدیہم پسوف دا آمال دا دوی نو ما بنو لے گلی تو اے پیغمبر لے سلاما فیقولو نو ویل بدویم ربنا ورب زمونگا لولا ارسلت الینا رسولا ولد رون لگل مونگتا یو عظیم الشان پیغمبر فنتبع آیاتکا نتابداری بکڑی و مونگ دایات نستا ونکون من المؤمنین او شو مونگ دا مومناننا یا اوب مونگ دا مومناننا اللہوی چکل راغی و تا کتاب پیغمبر و تراغ حق راغ قرآن داغ نو سیو کرد وی منل فلما جاءهم الحق من عندنا پسر کلا چراغ لے دویتا حق من عندنا زمون دا طرف حق سو پیغمبر حق سو قرآن قالو اویل دویم لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ ولی ورنکڑے شدت کتاب مثل ما اوتی موسیٰ پشان داغی چورکڑے شو موسیٰ علیہ السلام تا یو خدا چی موسیٰ علیہ السلام لطورات پیوزل ورکڑے شو دل قرآن پیوزل ولی ورنکڑے شو اگر زر فرقان کیم تاسول استل کرن آیت نمبر 32 کی چلی وی قرآن پیوزل باندی ولی نازل نشو جملتا واحدا پیوزل قرآن ولی نازل نشو دغرنگی رست بمبیارش چه شبه زکر کئی قرآن چه دیوی قرآن پیوزل ولی نازل نشو سور شورا کی برش قرآن پیوزل ولی نازل نشو جواب موسیٰ علیہ السلام لمی ورکڑیو پیوزل باندی نو ٹولو منلیو فاختلف فی پائی کم خلاف شو نیا خدا کا مطلب او یادا چه سم موسیٰ علیہ السلام لا معجزہ ورکڑے شو و فرمائشی معجزہ چھے اللہ مونگ مطالبہ کڑے و چھے مونگ سر دے خبریو کی اللہ دے مونگ تا پخپل باندی ہوئے نا چھے سنگا دغا فرمائشی معجزہ موسیٰ علیہ السلام لورکڑے شو و پکار دا چھے دلم دا سے معجزہ ورکڑے شی یعنی اللہ دے مونگ تا پخپل باندی ہوئے پوشے بے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ اولم یکفرو بما اوتی موسیٰ من قبلو آیا انکار نو کڑے دوی پاغ سباندی چو ورکڑے شو موسیٰ علیہ السلام تا پخوا اگر فرمائشی موجزہ خلقو مندل ادار دغر ناخوا سو کینولیو مونگتے خبرو کی دغرنگی اتوران چی پیوزل ورکڑے شو ٹولو مندلو قالو اویل دویم قالو وای دویم سحرانی دا دوان جادو گردی تزواہرا چیم داد کئی دیو بل سوک سو نبی علیہ السلام تو سلام و موسیٰ علیہ السلام سوکو موسیٰ علیہ السلام و نبی علیہ السلام اوی دا دوان جادو گردی ام جادو گرو دیم جادو گردی نوزو باللہ من زار آدھا رنگی وی دیو بل امداد کئی یوی پیشنگوی کڑی دا چی قرآن بای پیغمبر بای اخیری پیغمبر او قرآن با پی نازلی کی یوی بشارت ورکڑی دے مخ کے چا موسیٰ علیہ السلام او دې داغه تصدیق کوي چې او زمارو ټیکوي دا دوانه د یو بل امداد کې یو جادوګر دی پوه شو به او که څوک دغه مطلب لی چې دوانه جادوګر دی او د یو بل امداد کوي یعنی موسی علی السلام او هارون علی السلام خدا مطلب ډیر مزیدار قالو سحران تزواهرا وقالو انا بكل كافرون او وای دوی یقینا مونږ بكل كافرون په هر یو کتاب باندې انکار کوو او یوم نه منو څه او یوم نه منو تر په خوانو مثال مونږ لراکه نہ پخوانی منو او نہ دا منو اوزم موی کنو یوم نہ منو سورہ سبا 31 کے براشی وقال الذین کفروا او یغسان چی کافران دی لن نؤمن بهذا القرآن چری ایمان نروڑ منگ بدی قرآن باندی ولا بالذی بین یدیه او نہ پاغ کتاب نو بانی چی مخکر دینو و این قرآن منو نہ پخوانی کتاب نہ منو ادل تموی وقالو انا بكل كافرون او وای دوی یقینا مون په هر یو باندې انکار کوو قل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فاتو بکتاب من عند الله راوړې یو کتاب د طرف د الله نه هو احدا منهما چې هغه ډېر په هدایت وی دی دوانو نه کم کم قران او تورات اتبعو چې زه تابعداري وکم داغ چې ته وینې تورات منم او قرآن منم وی دوانه نه منم ریکن وینې موسی علیه السلام منم او نه نعوذ بالله من ذلک نبی علیه السلام منم نو زه د الله د طرف یو کتاب راوړه داس یو کتاب را تو خایا چې هغه ډیر د هدایت کتابی شتا اتبعو زه تابعداري وکم داغ ان کنتم صادقین کجری یتا سرشتنی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ پس کچری دوی قبولتی او نکړه ستاده خبرې کتاب راوندلو ک دوی ستاده خبرې قبولتی او نکړه کتاب راوندلو فعلم نو پوشان یا فعلم په معنی د فص بوت کلکشا س کلکشا چردر کتاب نه دیوان نړی فعلم نو پوشا انما یتبعون اهواهم چې یقینا دوی روان دي خپل خواهشات او بس دار خواهش تابع دار دي چې دا و یو کتابم نه منم نه داسې د خواهش تابع دار دي ننم نه منی کړه دا ټول کتابونو خلاصه قران اغه نه منی نو تر خواهش تابع نه ومن ادولو سوک دے غٹ ظالم ممن دا غچانا اتبا هواو چه تابی دے تابی شو دخ پل خواهش دا ندوی گمراشتا چه اوتن دخ پل خواهش تابی شو واگی دا خواهش پلاس کی ری دا شیطان پلاس کی ری او چه کم طرف تیاری نو آغا طرف تیاری نموشتا نو دشتا نو قرآنشتا نو دا اللہ تابیداریشتا نو دا پیغمبر تابیداریشتا نشیری و تماشیری ایش شرط تے مزی و چرچیری تر تا نلوی گمراشتا چه تر خواهش تابیش و نتان الوی گمراش تا ومن ندولو سوک دے غٹ گمرا ممن دا غچانا اتبا هوا چه تابیش و دخبل خواهش بغیر هدم من اللہ بید هدایت دا کتابنا من اللہ دا طرف دا اللہ نا دا هدایت کتاب شتا قرآن او تا غپری غستو دا بل ستا بیداری کے مطد گمرانی ان الله يقينا الله لا يهدي القوم الظالمين توفيق نو ور کوي قوم ظالمانو ته کوم چې ظالم وي ناغل الله توفيق نو ور کوي چې راي ولي خپل کتاب ته کینه هر یو تن الله نرا وري تک الله را واستنه نو شکریا د الله ادا کا چې الله شکر دې چې زره خوخ کوم خپل کتاب درکینول نور ان شاء الله بیا وایم